بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد تكيوتين لينا درس كتاب منهج السالكين للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى كتاب الجنائز تلفكية كتكمنينو يا مؤلف رحمه الله تعالى البسيمة جزاك الله خيرا ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر katika sehemu hii ameanza muallif rahimahullah kutaja baadhi ya yale yaliyoharamishwa kufanywa katika makaburi na makatazo haya yamekuja katika sunna sahih za mtume sallallahu alayhi wa sallam na hapa alipotaja na kusema wanaha an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam an yujassasa al-qabr kisha akaorodhesha makatazo yaliyotajwa na mtume sallallahu alayhi wa sallam ni hadithi ameitaja katika msururu wa maneno yake ya hii risala aljassu huwa almadatu albayda almarufa jass ni ile madda nyeupe inayojulikana waweza kusema chokaa Mtume sallallahu alayhi wasallam amekataza kupaka chokaa juu ya kaburi na hili ni jambo ambalo sote tukubaliana kuwa limeenea katika baadhi ya sehemu za Uislamu kuwa wao huzika maiti wakajenga juu ya kaburi kisha wakapaka na nini na chokaa na hii hadithi ni sahih kwa mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza kupaka chokaa juu ya kaburi naha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an tajsis al-qubur حيث استفاض نهيه صلى الله عليه وسلم ان يجصص القبر imepokewa katika njia nyingi uharamu na makatazo ya mtume sallallahu alaihi wasallam katika kupaka chokaa juu ya kaburi lianna tajsisaha ay wad'u aljass 'alayha wa tanwirha biljass wan-nura mad'at ila tafkhimiha almufdi ila ta'dhimiha kwa sababu madhara yanayopatikana katika kupaka chokaa juu ya makaburi ni kuwa yavutia katika kuyaadhimisha yale makaburi yaliyopakwa na hii chokaa almuaddi ila shirki biha ma'a Allahi kuadhimisha huku ambako mwisho wake humpelekea mtu kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala almuaddi ila shirki biha ma'a Allahi du'aan istighathatan wa talaban wa raghbatan mima taarifunahu kathiran watu wakawa waomba maiti wataka msaada kwa wafu katika mambo mengi ambayo nyote mwayafahamu. Fa'an Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu qala, hadithi ya Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu sema, naha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam an yujassasa al-qabru wa an yuq'ada alayhi wa an yubna alayhi. Haya yote ni makatazo, amekataza Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam kupaka chokaa katika makaburi, kukaa juu ya makaburi au kujengea makaburi. Kuna makaburi yamejengwa, na Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi ile pokewa na Abu Dawud na Tirmidhi kadhalika An-Nasa'i, amekataza haya aliyokataza, kuchelea watu wasije wakaangukia katika nini? Katika shirk. Sababu moja kwa moja, jahil akitizama makaburi akakuta kuna kaburi limepakwa chokaa na kujengwa juu yake, bila shaka ataitakidi kuadhimisha kaburi kama lile, na hili jambo litampelekea yeye katika kuhisi kuna jambo fulani na miza anayo huyu maiti pasi na maiti wengine. Na pale ndiyo shetani yofungua milango ya watu kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na kuwapambia ibada kama hizo wanazozifanya. Watajsis al-qabr wa zakhrafatuha min al-bid'i al-munkara al-muharrama al-muhdatha fi al-din. Kupaka chokaa juu ya makaburi na kuipamba makaburi, na kupamba makaburi ni katika uzushi muovu, haram, jambo lilozuliwa katika dini, al-mufdhiya ila shirki al-akbar, mwisho wake humpelekea mtu katika kufanya shirki kubwa inayomtoa katika Uislamu, ikiwa atapeleka ibada katika ibada kwa kaburi kama lile. Wa ibadatu al-qubur awwalu shirkin hadatha ala wajhi al-ard. Ibada ya kuabudu makaburi ndiyo shirki ya kwanza iliyotokea katika ardhi. Sote tufahamu kuwa watu wa kwanza kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala ni wale aliyetumilizwa kwao Nuh alayhi salatu wassalam. Na sababu ya wao kufanya shirki ni kwa sababu ya kuadhimisha maiti. Kule kuadhimisha kwao maiti kukawapelekea kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Uislamu umetupa mwelekezo katika kila jambo. Hakuna jambo ambalo Uislamu hakutuelekeza, hata katika makaburi. La ifrat wala tafrit, la ghulu wala jafa. Usitupe mipaka wala usiwe na ususuavu kwa kati na kati. Wa khairul umuri awsatuha. Na ahlu sunnati wal jamaa katika kila jambo wamekuwa kati na kati, wala haimaanishi wameangalia watu wa ghulu kisha wakaangalia watu wa jafa kisha wao wakasema katikati. Kwa ajili ya kufuata kwao dalili ndio wakawa kati na kati. Sababu siku zote wasat iko pamoja na mafunzo ya nani? Ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na ndio ukaona ahlus sunna wamebakia wasat katika kila jambo, wako kati na kati, kwa sababu wamefuata dalili. Na Qur'an na sunna katika kila jambo imemweka mtu katika hali ya wastani, haina ghulu wala haina ususuavu. Qala al-ustadh al-Baquri rahimahullahu ta'ala wa huwa min ulama'i al-Azhar wa kana mudiran li jami'ati al-Azhar. Menuku maneno ya huu mwana wa chuoni kusudi, kwa sababu kuna vituko vyatoka huko Azhar. Sasa tuangalie wanawavioni waliotangulia wa Azhar walikuwa na maneno gani juu ya mambo kama haya. قال فيما يتعلق بتزيين القبور وإقامة الأضرحة عليها akizungumzia suala la kupamba makaburi wakachoka kujenga juu yake bi anna hadha al-amal darbun min al-wathaniyya kitendo kama hichi ni aina ya matendo ya watu wanaomshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala kama wale waabudu wa masanamu wakati alipotumilizwa mtume sallallahu alayhi wasallam قال وعبادة الأشخاص ننكو أبدوات وقد منعه الإسلام ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وحث على تركه سمنو إسلام ومكتاز هدجام نمتوم صلى الله عليه وسلم أكهميز وتكواش هدجام قال فقد روي عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه هيا يوتي أم يكتازم توم صلى الله عليه وسلم ني حديث تميتال يوم الحديث أخرجه مسلم Utaona paka ulamaa al-Azhar ili jambo wanukuu hadithi za Mtume wa sallam na kulikataza wajaa fi al-mawsu'ati al-fiqhiyya qawluhum wattafaqa al-fuqaha ala karahati tajsis al-qabr لما روى جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه واتفاق ونفيون وميون حرام وكباك شكاء جوية مكبوري وكتوى دليل حديث جابر تلويتاجا قال المحلي التجصيص التبييض بالجص هو الجير انا قصدي له شوكا قال عميرة وحكمة النهي التزيين حكمة يا مكتازو ni kule kulipamba lile kaburi kwa sababu ukifanya hivyo utakuwa ni kulipamba lile kaburi وزاد إضاعة المال على غير غرض شرعي na juu yake ni kupoteza mali kwa jambo ambalo sio lengo la kisheria sheria ikuamrisha qawluhum wa an yuqada alayhi hadha an-nahyu athani katazo la pili lilokataza au lilolitaja Imam Saadi ni katazo hili al-qud ala al-qabr kukaa juu ya kaburi wa hadha la yajuz fa inna al-qabr la yajuz an yuta'arrad lahu bi shay'in ma dama wafat al-mauta mawjudun fiha haijuzu kaburi kufanywa chochote katika mambo ambayo itakuwa ni kudharau maadamu ile mifupa ya yule maiti ipo sehemu ile fa inna hurmata almayit ka hurmati alhayy heshima ya maiti ni kama vile heshima ya mtu aliyekuwa hai fala yajuzu imtihanu alqabr la biwat'in wala bilqu'ud haijuzu kulitweza kaburi si kwa kulikanyaga wala kukaa juu yake haijuzu wa nabii sallallahu alayhi wasallam lamma raa rajulan yata'u alqubur qala tumi sallam alimuona bwana mmoja kanyaga makaburi akamwambia la an yajlisa ahadukum ala jamratin fatahriqa thiyabahu فتخلص إلى جلده خير له من أن يقعد على قبره akae mmoja wenu katika kaa la moto limchome nguo zake mpaka lifike kwenye ngozi yake, ni bora zaidi kuliko kukaa juu ya kaburi. Ni dhambi yake ni kubwa. Fahadha tahdhirun lima fi dhalika min imtihani muslim. Hii ni tahadhari Mtume sallallahu alaihi wasallam ameitoa, kwa sababu ndani ya kitendo hichi cha kukaa juu ya nini, ya kaburi, mnakumdharau yule muislamu aliyezikwa katika sehemu kama hii. Waqad dhakara alulama annahu yahrumu at-takhalli baina al-qubur wala yajuzu al-julus ala al-qubur. Naona wavyoni wametaja kuwa haifai mtu kukidhi haja yake baina ya makaburi. Na leo utapata baadhi ya vijana, huyo akisikia haja ingia makaburini. Alhamdulillah, siku hizi sehemu nyingi za makaburi kumejengwa ukuta mrefu sana, huwezi kuingia kufanya balaa zako. Kini zamani ilikuwa ndio kazi yao. Jamaa akisikia haja aenda kukidhi haja yake sehemu kama ile. Haram, la yajuz. Wala yajuzu aljulus ala alqubur. Haijuzu kukaa juu ya makaburi. Wala aljulus ala alqabr, au kaburi likiwa moja kukaa pia haijuzu. Li qawlihi sallallahu alayhi wasallam la tajlisu ala alqubur wa la tusallu ilayha. Msikae juu ya makaburi wala msiswali kuielekea makaburi. Wal hadith rawahu Muslim wa Abu Daud. Wala litika wala wat' alqubur bil aqdam au imtihanha fa kullu dhalika la yajuz. Wala kutegemea lile kaburi pia haijuzu. Wala kukanyaga lile kaburi haijuzu, au kulidharau, kulitweza lile kaburi haijuzu. Yote haya tuliyataja ni haram, haijuzu mtu kuyafanya. Wallahu musta'an. Inshallah ta'ala tutakuja kulizungumzia suala zima la wa an yubna alayhi, sababu hili lina uzito kiasi fulani, kujenga juu ya makaburi na uharamu wake, katika darasa itakayokuja. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fik.